ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. We will drill, baby, drill. Είναι το ηχητικό από τη χθεσινή ορκομοσία, την τελετή ορκομοσία στην Ουάσιγκτον. Η μουσική επιβλητική μπαίνανε εκεί. Εδώ τώρα έμπαινε ο Biden, αλλά δεν έχει σημασία. Τέτοιες μουσικές παίζανε. Μπήκε μετά και ο Τραμπ με την σύζυγο. Φόρησαν καπέλο, δεν είδαν ποτέ τα μάτια της. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Έτσι κι αλλιώς πολλά κουλά είχε συγκεκριμένη τελετή, όπως και όλες αυτές οι τελετές. Και μετά ο παρουσιαστής λέει: Να και ο πρόεδρος, έχουμε και πρόεδρο. Χαμπέμους president. Και είναι ο Τραμπ. Και ο Τραμπ είπε πάρα πολλά, μεταξύ αυτών ήταν και το, αυτό που ακούσαμε, ότι εξόριξη μωρό μου, κάπως έτσι, πετρέλαιο μωρό μου σε ελεύθερη μετάφραση, γιατί είπε ότι θα κάνει πλέον η Αμερική δικές της εξορίξεις πετρελαίου από τα αποθέματα που έχει και δεν θα παίρνει από το εξωτερικό, θα προτιμήσει τα δικά της προϊόντα, το αγνό, καλό, δικό της λάδι, πετρέλαιο δηλαδή. Οπότε το είπε με τη φράση baby στην τελετή ορκομοσίας και έχει γράψει όλο αυτό. That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Θα αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν. Drill, baby, drill. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου. Και θα γεμίσουμε γκαζοτενεκέδες με πετρόλια. Ένα με τα ειδώνει λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Ένα, δύο, δύο, δύο πέρδικες σαν τα μαένα. Ένα με τα ειδώνει λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Το ειδώνει εδώ, δεν είναι βέβαια ήχος αειδονιού, αλλά δεν έχει σημασία με την ποιητική αδεία που εμείς εδώ μεταδίδουμε, εσείς εκεί ακούτε, και ο καθένας μέσα του μπορεί να το κάνει και αειδώνει. Επειδή αυτό το τραγούδι θα μας πάει μέχρι τις και μισή περίπου. Οπότε το έχουμε έτσι, αυτόν τον ήχο του έχουμε δώσει εμείς. Έτσι βλέπουμε τα αειδόνια, έτσι θέλουμε να τα βλέπουμε μέσα στο κλουβί. Baby λοιπόν, drill baby drill, όπως είπε ο πρόεδρος. Και εκεί ήταν και ο Elon Musk, που είναι ο ιδιοκτήτης ο τωρινός του Twitter, που το έχει ονομάσει X, X, σε. X δηλαδή, το έκανε και μαύρο το Χ και έκανε και τον ναζιστικό χαιρετισμό. Μετά λέει δεν ήταν ναζιστικός χαιρετισμός. Συνήθως όλοι αυτοί κάνουν κάτι τέτοια και μετά λένε δεν το κάναμε, δεν το εννοούσαμε έτσι, γιατί είναι και κότες και αηδόνια και κότες όλα μαζί. Οπότε κάποια στιγμή φώναζε και είχε συνεπάρει τα πλήθη, όπως όλοι αυτοί οι γραφικοί φασίστες φωνάζουν. Is what victory feels like. Yeah! Ένα, δύο, τρία. Τρία η αγιά, τριάδα, δύο πέρδικες σαν τα μαένα. Τα σούλα! Ένα με τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Τέσσερα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέσσερα πόδια η αγελάδα, τρία η αγιά, τριάδα, δύο πέρδικες σαν τα μαένα. Ένα αρχίδι. Ένα με τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Νομίζω ότι το σύνθημα που θα πρέπει να δούμε και να αναδιδαχθούμε από τον Τραμπ είναι το σύνθημα «Η Ελλάδα πρώτα». Ήταν και ο Πάνος Καμένος εκεί, εδώ η φωνή του. Μας έχει λείψει πάρα πολύ ο Πάνος Καμένος, ανανεωμένος, φρεσκαρισμένος, με βαμμένο το μαλλί, αδυνατισμένος, με ένα ρούχο εκεί κολλητό. Πάρα πολύ ωραία ελληνική παρουσία. Τέριαζε με όλο αυτό το κυτσαριό της Αμερικής και με το ελληνικό κυτσαριό. Ο Καμένος τέριαζε τότε, γιατί προσαρμοζόταν όπως θυμόμαστε. Φορούσε διάφορα ρούχα, στολές και ό,τι έβρισκε. Ένα βεστιάριο δικό του εκεί στο Υπουργείο Αμήνης. Σήμερα ήταν ναύαρχος, αύριο ήταν βατραχάνθρωπος, μεθαύριο ήταν αεροπόρος, στρατηγός. Τα έχει κάνει όλα. Ήταν όμορφα όλα αυτά. Και μαζί με τους παράφρονες δισεκατομμυριούχους φασίστες. Γιατί αυτό έχει τελετή χτες ενθρόνησης, του νέου Προέδρου. Ήταν και ο Πάνος Καμένος κάπου εκεί και βγήκε σήμερα το πρωί στον Αντένα νομίζω και έλεγε για τους Έλληνες που έχουν στηρίξει και την Ελλάδα που θα ωφεληθεί από την εκλογή Τραμπ. Ναι. Χαρακτηρίζεται η πολιτική του ως ακροδεξιά πολιτική. Η άποψή σας επ' αυτού? Κοιτάξτε κάτι, ακροδεξιά πολιτική, αυτό είπα και προηγουμένως, ότι πια το δεξιά και το αριστερά ήταν διαχωρισμοί του παρελθόντος. Τον Τραμπ δεν το στηρίξανε δεξιοί, ρεπουμπλικάνοι, παραδοσιακοί. Τον Τραμπ τον στηρίξανε η εργατική τάξη, τον στηρίξανε οι Αφροαμερικάνοι, τον στηρίξανε οι Ισπανόφωνοι, τον στηρίξανε οι Έλληνες. Είναι καταπληκτική η παρουσία των Ελλήνων και νέων παιδιών μέσα στη διοίκηση Τραμπ. Το να έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το να έχουμε τον επικεφαλής της τεχνολογίας στο Λευκό Οίκο Έλληνα, το να έχουμε γερουσιαστές όπως ο Γκάζο Πιλιράκης, η Νικόλη Μαλιωτάκη, το να έχουμε τον Ρις Πρίμπιους δεξί χέρι ουσιαστικά του Τραμπ, η ελληνική δηλαδή ομογένεια έχει πολύ μεγάλο μερίδιο από τη νίκη Τραμπ. Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται. 1, 2, 3, 4, 5. 5 δάχτυλα στο χέρι, 4 πόδια η αγελάδα, 3 η αγιατριάδα, 2 πέρδι και σαν τάμα, 1. Ένα αρχίδι. Ένα ναι τα ειδώνει, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Το 27 θα έχουμε εκλογές. Ο Πάνος Καμένος θα είναι απόν ή παρόν από τη διαδικασία αυτή? Πρέπει να μείνει λίγος χρόνος μέχρι την απάντηση για να έχετε την αγωνία. Είπε λοιπόν εδώ ότι έχουμε Έλληνες στο επιτελείο Τραμπ, έχουμε τους τάδε βουλευτές, την τάδε πολιτεία, λες και όλοι αυτοί θα ασχοληθούν με την Ελλάδα, με τα συμφέροντα της Αμερικής, του τόπου τους, της πολιτείας που έχουν εκλεγεί. Και κάποια στιγμή θα έρθουν εδώ να φάνε κανένα μουσακά, θα βγουν οι φωτογραφίες με τους ντόπιους και θα νομίζουν εδώ οι ηθαγενείς ότι εκεί οι βουλευτές εκλεγμένοι με αυτό το σύστημα που λειτουργεί με λόμπι, με χορηγούς, με δισεκατομμύρια και διάφορες συναλλαγές και μόνο συναλλαγές, ότι θα κάνει κάτι και για την Ελλάδα. Δεν πειράζει, ταΐζεται το πόπολο με διάφορους μύθους. Πάντα αυτό το λέγουμε ότι έχουμε Έλληνες στην Αμερική και είναι στο τάδε επιτελείο. Σε όλους τους προέδρους είχαμε Έλληνες. Γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, αλλά δεν είδαμε καμιά ιδιαίτερη αγάπη και συμπεριφορά ούτε στο μνημόνιο. Ούτε και στα Ίμια, ούτε και νωρίτερα, ούτε και αργότερα, ούτε και το 74, το 73 και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά όμως πρέπει να γίνει όλο αυτό. Τα λέω αυτά για να περάσει ο χρόνος, να μάθουμε τι ακριβώς θα κάνει ο Καμένος, τι απάντησε στην ερώτηση του Παπαδάκη. Ο Πάνος Καμένος θα είναι απόν ή παρόν από τη διαδικασία αυτή? Ο Πάνος Καμένος, όταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες είπαμε ότι παίρνουμε σε αγρανάπαυση και αποσυρθήκαμε την πολιτική λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών, είπα ότι θα μείνουμε εκτός πολιτικής σκηνής, εκτός και αν δημιουργηθεί εθνικό θέμα. Και αυτό έχει να κάνει με το Αιγαίο. Ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα? Να επανέλθει ο Πάνος Καμένος στην πολιτική σκηνή την ελληνική. 4, 5, 6. 6 είναι η Αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι, 4 πόδια για γελάδα, 3 για γιατριάδα, 2 παιδί και σαν τάμα, 1. Ένα καλοκαίρι η αγάπη χαθήκε. Ένα ναι τα ειδώνει, λαλί μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Το κλουβί με τις τρελές. Κλουβί να είναι και ό,τι να είναι. Έτσι λοιπόν θα επανέλθει ο Πάνος Καμένος μόνο αν έχουμε σοβαρό εθνικό θέμα, γιατί κάποιος πρέπει να κάνει επίδειξη μόδας. Οπότε πρέπει να φοράει τα ρούχα, τις στολές και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια έχουμε και τις απόκριες, κάπου εδώ έρχονται. Αλλά όταν έχουμε σοβαρό εθνικό θέμα με την Τουρκία, τότε θα επανακάμψει, γιατί τώρα είναι σε αγρανάπαυση. Αυτός και όλο το κόμμα. Κάποιοι από το κόμμα βέβαια έχουν πιάσει θέσεις στα άλλα κόμματα, κυρίως στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά περιμένουμε πολύ μεγάλη αγωνία, δηλαδή μακάρι η ώρα να έχει εθνικό θέμα ώστε να χρειαστεί να γυρίσει πίσω ο Πάνος Καμένος. Νομίζω αυτό το θέλει ο καθένας. Χτες έγινε και συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυρίας Σακελαροπούλου. Την ευχαρίστησε, ήταν μια από τις τελευταίες συναντήσεις που κάναν, γιατί θα έχουμε σε λίγο νέο πρόεδρο, τον Ντασούλα, όπως όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε. Και εκεί σε αυτή τη συνάντηση έπρεπε τώρα μπροστά στις κάμερες ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει καλά λόγια για κάτι που δεν πίστευε. Ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω όχι μόνο σε θεσμικό αλλά και σε προσωπικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία την οποία είχαμε αυτά τα 5 χρόνια. Κόντινο! Ορίστε κύριε! Φέρε με ένα ουίσκι. Η ιστορία γράφει ότι είσαστε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας και πιστεύω ότι δώσατε στον θεσμό τα δικά σας ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Κόκκινο! Ορίστε κύριε! Για δες το ψυγείο παιδάκι, μην πιστεύεις καθόλου σε λαμάκι. Ανοίγοντας την Προεδρία της Δημοκρατίας στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας μεγάλη έμφαση σε κοινωνικά ζητήματα, στον πολιτισμό, στις τέχνες. Και γρήγορα, γιατί βιάζει. Όπως είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και κατηδίαν. Εφτά σε παίρνει αριστερά. Μην το ζορίζεις. Κόκκινο! 7 μέρες η εβδομάδα. 6 είναι η αρχαγγέλη. 5 δάχτυλα στο χέρι. 4 πόδια η αγελάδα. 3 η αγιατριάδα. 2 πέρδη και σαν τάμα. Ένα. Ένα όμορφο αμάξι με 2 άλογα. Κόκκινο! Να μου φέρετε τα μάτια μου σαν γλίσο. Ένα ναι τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Φωνή αηδονιού, κελάρισμα, κανονικό, κελάιδισμα και κελάρισμα. Όλα μαζί, όσο είναι αυτό αηδόνι, άλλο τόσο είναι και κελάρισμα. Ο Πρωθυπουργός μαζί με την κυρία Σακελαροπούλου έλεγε εκεί διάφορο ότι έδωσε νέα πνοή στο θεσμό, έδωσε το στίγμα της. Τι από όλα αυτά συνέβη, έχετε αντιληφθεί κάτι, προσέφερε κάτι η κυρία Σακελαροπούλου. Θα μπορούσε ως και η πρώτη γυναίκα να το κάνει λίγο πιο ευαίσθητο όλο αυτό ή διαφορετικό εν πάση περιπτώσει, γιατί η ευαισθησία δεν είναι προνόμιο μόνο του ενός φίλου. Πολλά μπορούν να γίνουν και θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά, αλλά αντίθετα είδαμε μια παροπλισμένη δικαστήνα με την αυστηρότητα, την απάθεια του δικαστή σε κάθε της λόγο, σε κάθε της κίνηση και ένα στερεοτυπικό ύφος, πολύ απόμακρο από αυτά που καταπιανόταν, από τα θέματα με τα οποία καταπιανόταν. Αλλά τώρα τελειώνει, έχει το Τασούλας που, όπως έλεγε και ο Άδωνος Γεωργιάδης, θα παίρνει τις γλίτσες και θα πηγαίνει στα βουνά και θα λέει και ανέκδοτα. Και θα λέμε όλοι το ανέκδοτο του Προέδρου. Να γυρίσουμε στον Πρόεδρο, Τραμπ, ο οποίος χτες ορκίστηκε, υπέγραψε και τα πρώτα διατάγματα, στρατό στο Μεξικό, θα πάμε στον Άρη και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία. Θα πάνε οι Αμερικάνοι στον Άρη μαζί με τον Έλον Μάσκ που έχει δορυφόρους και θα καρφώσουν την Αμερικανική σημαία μετά τη Σελήνη και στον Άρη. Και αυτό θα κάνει τους περίπου 50 εκατομμύρια άστεγους που είναι κάτω από τις γέφυρες να νιώσουν εθνικά υπερήφανοι. Ο Τραμπ τους πρώτους 3 μήνες έχω την εντύπωση ότι θα ρίξει όλο το βάρος στο εσωτερικό. Ναι. Έχει να αντιμετωπίσει μια βαθιά διχασμένη Αμερική, τη δείξατε άλλωστε στο αυτό, μια Αμερική η οποία αναμφισβήτητα ψάχνεται, της έδωσε όραμα, για να μην έχουμε ψευδεστήσεις, ο Τραμπ χθες έδωσε όραμα στον μέσο Αμερικάνο, του έδωσε το αίσθημα της περηφάνειας, ότι η Αμερική είναι μεγάλη, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, θα πάμε στον Άρη. 4, 5, 6, 7, 8. 8 πλοκάμου, 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα. 6 είναι η αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι. 4 πόδια η αγελάδα, 3 η αγιατριάδα. 2 πέρδη και σαν τα μαένα. Ένα νερό κυραμπάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό. Κρύο νερό ρε παιδιά, νερό! Ένα νερό κυραμπάγγελιο, ένα νερό κρύο νερό. Ένα ναι τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. Του έδωσε το αίσθημα της περηφάνειας, ότι η Αμερική είναι μεγάλη, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, θα πάμε στον Άρη. Μπράβο στην Αμερική που θα πάει στον Άρη. Μπράβο και στον Τραμπ που θα πάει στον Άρη. Ο ίδιος θα μπορούσε να πάει, να μείνει εκεί κιόλας. Μια χαρά θα ήταν. Έτσι λοιπόν οι λαοί θέλουν όραμα. Και ενθουσιάζεται η Ντόρα Μπακογιάννη. Σήμερα το πρωί τα είπε, πριν λίγη ώρα στο Sky. Ενθουσιάζεται. Το θεωρεί θετικό ότι ένας ηγέτης δίνει τέτοιο όραμα στο λαό του. Η γενική εξέταση αίματος στην Αμερική έχει 450 ευρώ. Εδώ την έχουμε πολύ, πολύ πιο κάτω. Παρόλα αυτά όμως. Η άστεγη είναι αυτή που είναι, οι ρυθμίσεις ζωής είναι αυτή που είναι, οι ασφαλιστικές εταιρείες εκεί μακελεύουν τα πάντα, κορυφαίο παράδειγμα αυτό που συνέβη πριν, δείγμα μάλλον όλο αυτού είναι αυτό που συνέβη πριν κάνα μήνα περίπου, που έγινε μια δολοφονία ενός CEO ασφαλιστικής εταιρείας από έναν άλλον που επίσης ήταν καλοβαλμένος οικονομικά. Όλο αυτή η σαπίλα, αυτή η απάνθρωπη κοινωνία που έχουν στήσει εκεί με τα εκατομμύρια όπλα, πιο πολλά και από τους κατοίκους της Αμερικής, όλο αυτό λοιπόν έχει ανάγκη από τέτοιου τύπου οράματα να διώξει τους λαθρομετανάστες, όπως τους είπε ο Τραμπ, νομίζοντας ότι έτσι λύνεται κάποιο πρόβλημα και θα βάλει και το στρατό νοτίος. Είχε βάλει και το τείχος παλιά, δεν άλλαξε τίποτα και ποτέ δεν αλλάζουν αυτοί οι φραγμοί τίποτα. Και δεύτερον, οράματα τύπου Άρης. Να πάμε στον Άρη, στον πλανήτη, λες και τι θα κερδίσουν οι από κάτω. Τίποτα απολύτως, και διάφορα άλλα για το πετρέλαιο που θα εξορίξουν, το baby drill και το Παναμά. Ότι πρέπει να πάρει την διόρυγα του Παναμά, γιατί τώρα την έχουν οι Κινέζοι. Και η διόρυγα Κινέζικη. Ενώ ήταν Αμερικάνοι και όλα έχουν γίνει Κινέζικα, ακόμη και η διόρυγα. Ευτυχώς εμείς εδώ στην Ελλάδα, απαπαπαπα, που λέει και η Βανδύ και η Ντόρα, δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Λέει ο Έλληνας πολίτης που κάθεται σε ένα καφενείο των Χανίων και τα λοιπά, κάθεται εκεί και σου λέει, τώρα έχω να επιλέξω ανάμεσα στον Κυριάκο και τη Νέα Δημοκρατία και τον Ανδρουλάκη, τον Βαρουφάκη, τον Φάμελο, τον Μπολάκη και τα λοιπά. Τι θα κάνω? Και αυτή την ερώτηση την κάνει ο Κεντρώος. Mm-hmm. Γιατί για τον Κεντρώο μιλάμε. Έτσι δεν μιλάμε για τα στελέχη των άλλων κομμάτων, τα οποία ούτως ή άλλως αυτή τη μέρα δεν είναι πολύ. Ένας που μπορεί να αμφιταλαντεύεται. Ναι, κάποιος σκεπτόμενος άνθρωπος. Απ' βαρέθηκα με το Μητσοτάκη. Ναι, δεν μου κάνει πια ο Μητσοτάκης. Γιατί πρέπει να βλέπω την ίδια φάτσα κάθε μέρα, θέλω άλλη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θεμητό στη δημοκρατία. Αλλά όταν θα τεθεί αυτό το δίλημα, εσείς τι πιστεύετε πως θα κάνει ο Κεντρώος? Εγώ λοιπόν, ως άνθρωπος Κεντρώος, έλα μου, ως άνθρωπος Κεντρώος, σας λέω ότι ο άνθρωπος θα σκεφτεί και θα πει πα πα πα πα πα. Εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Πα πα πα πα πα. Με τα χίλια προβλήματα που μπορεί να έχει ο Μητσοτάκης, άσε να μείνω στο Μητσοτάκη, διότι εδώ έχω σταθερότητα, έχω σοβαρότητα, έχω υπευθυνότητα σε ένα κόσμο που γίνεται το έλα να δεις. Δεν χρειάζεται να μπλέξει και η Ελλάδα, που αυτή τη στιγμή είναι πάρο σταθερότητα στην περιοχή. Του κόλλου τα 9 μέρα δηλαδή. 9 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκάμ, 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα. 6 είναι η αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι. Πα πα πα πα πα. Σα ποδιά η αγελάδα, 3 η αγιά τριάδα, 2 παιδί και σαν δάμα, 1. Ένα το σύννεφο χρήση η βροχή. 1 με τα ειδώνη, λαλή μωρέ λαλή, τα ειδώνη στο κλουβί. Εγώ έχω παλαιόθεν πολύ καλές σχέσεις με το Αμερικανικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Το πόσο χες χάρηκα δεν περιγράφεται. Πολλές χαρές. Έχουμε πολλές χαρές σήμερα. Και έχουμε ένα τραγούδι που ξεκίνησε από ένα ειδόνι και προχωράει. Δεν ξέρουμε που θα τελειώσει, που θα τερματίσει. Το παρακολουθούμε και συμπάσχουμε και με το ειδόνι και με τον αυτόν που χαίρεται. Επειδή ο Άδωνης έχει σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Αμερικής. Και αυτό τιμά βεβαίως το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Αμερικής. Εγώ έχω παλαιόθεν πολύ καλές σχέσεις με το Αμερικανικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όχι τώρα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλωστε, εγώ δηλώνω πάντα Ρεπουμπλικάνος. Αν ήμουν στην Αμερική, αυτά ψήφιζα. Κατά συνέπεια, είναι λογικό οι γνώριμοι μου να είναι εκεί, αλλά λογικό να είχα και πρόσκληση. Αλλά εντάξει, δεν είναι δουλειά του Υπουργού Υγείας να είναι εκεί. Αυτό πίστευα από την αρχή. Να πω ότι η έναξη θητείας του Προέδρου Τραμπ είναι πολύ ελπιδοφόρα, γιατί συνέπεσε με την εκεχηρία στη Γάζα. Όπου είναι σίγουρα και δικό του έργο. Άρα ξεκινάμε με το δεξί. Ελπίζω να συνεχίσει έτσι για το καλό του πλανήτη. 10 παλικάρια στήσαμε χορό στου Καραϊσκάκη το κονάκι. 10 είναι η αγή, 10, 9 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκάμ, 8 πόδι. Έτσι. 7 μέρες η εβδομάδα, 6 είναι η αρχαγγέλη. Έτσι. 5 δάχτυλα στο χέρι. Να! 4 πόδια η αγελάδα, 3 η αγιά τριάδα, 2 πέρδι και σαν τάμα, 1. Ένα αρχίδι σε κάθε ενήλικο. Ένα ναι τα ειδώνη, λαλή μωρέ λαλή, τα ειδώνη στο κλουβί. Για τους εκλεκτούς συστήματος. Προσέξτε, ερχόμαστε. Ποιος είναι αυτός που μας λέει και απευθύνει μήνυμα στους εκλεκτούς του συστήματος και λέει προσέξτε, ερχόμαστε? Είναι ο κύριος Τζόναθαν Κωνσταντίνου. Είναι ο πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών εξωτερικού, μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή έχουν τους Ρεπουμπλικάνους στην Αμερική εσωτερικού, έχουν και του εξωτερικού. Το είχαμε και εδώ εμείς κάποτε με άλλο θέμα, με άλλο αντικείμενο. Αυτοί έχουν αυτό. Έλληνας είναι εδώ άνθρωπος, είναι Ρεπουμπλικάνος και στέλνει το δικό του, τη δική του προειδοποίηση προς τους συστημικούς όλου του κόσμου. Όλα θα αλλάξουν. Μιλάμε για ένα κόκκινο κύμα, το οποίο σάρωσε, σαρώνει και θα σαρώνει. Και όποιος δεν το ακολουθήσει θα νιώσει την ανάσα του. Εσείς γιατί πιστεύετε τόσο πολύ στον Ντόναλντ Τραμπ? Δεν είναι πολιτικάντης. Δεν είναι πολιτικός απατεώνας δηλαδή, διότι ό,τι λέει το κάνει. Και σε όποιον δεν αρέσει, tough luck. Και κάποιοι όταν λέω για τους εκλεκτούς του συστήματος. Προσέξτε, ερχόμαστε. Αχ, αυτό είναι μαρτύριο. Ποια? 11 τα σόρδινα μας, 10 είναι η άγη, 10, 9 μήνες η γυναίκα. 8 πλοκά μου, 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα. Shut up. 6 είναι η αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι. 4 πόδια η αγελάδα, 3 η αγιά τριάδα. 2 παιδί και σαν δάμα. Σταμάτα! 12. 12 έρζονα. Τα αποφασίσανε. 12 είναι η Αποστόλη, 11 τα σόρδινα μας, 10 είναι η Άγη, 10, 9 μήνες η γυναίκα, 8 πλοκά μου, 8 πόδι, 7 μέρες η εβδομάδα. Σκάσε, ηλίθεια. 6 είναι η Αρχαγγέλη, 5 δάχτυλα στο χέρι, 4 πόδια η Αγελάδα, 3 η Άγια Τριάδα, 2 παιδί και σαν τάμα, 1. Ένανε τα ειδώνει λαλί, μωρέ λαλί, τα ειδώνει στο κλουβί. 10, 13 η ατυχή. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει. Έπρεπε να τελειώσει κάποια στιγμή, το λήξαμε στο 13 και όπως λέει και το τραγούδι, 13 είναι η ατυχία. Και του κάτσε αυτή η ατυχία, αλλά επειδή έχει την ευχή του μπαμπά Μητσοτάκη για το χώμα το ελαφρύ, νομίζω θα πάνε όλα καλά. Ένα τραγούδι που στα live ξεσηκώνει όλο τον κόσμο γιατί έχει story και έχει επαναλαμβανόμενο μοτίβο και έχει και ρυθμό με αυτό το έρμο το Αηδόνη που ξεκίνησε ένα μόνο του και μετά είχε μια παρέα από εγκυμονούσες, από βόδια, μουσχάρια, τι αλγαίοι αγελάδες και από χταπόδια και από όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πολύ δείχνει και τον πλανήτη αυτή τη στιγμή πώς ακριβώς συμπεριφέρεται και πού ακριβώς πάει ο πλανήτης. Και θα μείνει ένα ειδόνι, τουλάχιστον πρέπει να μείνει ένα ειδόνι από όλα αυτά που συμβαίνουν. 2-11-10-80-8-80. Αειδόνι και αυτός, της άτυρας, της τέχνης γενικότερα. Μπορείτε να απευθυνθείτε, χωρίς να είναι σε κλουβί όμως, μπορείτε να απευθυνθείτε σε αυτόν για ό,τι σας απασχολεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. radio@parapolitika.gr, το ηλεκτρονική διεύθυνση του σταθμού. Τα βλέπω εδώ μπροστά, ό,τι στέλνετε. Και θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Καλημέρα από το Μόναχο. Καλημέρα, Μόναχο. Λοιπόν, συμβαίνουν πάρα πολλά ευχάριστα και δυσάρεστα πράγματα. Πέθανε ο Σιμίτης, δυσάρεστο αυτό. Πέθανε μια πραγματική προσωπικότητα. Μη με σκάς τώρα, πάνω που είχα ηρεμήσει λίγο. Το ξέρω. Πέρασε το τετραήμερο πένθος και κάπου βρήκαμε τα γράδα μας τώρα, ξεκόλα. Ξέρω, έχω όχι σκάσει. Είμαι, πώς το λέτε εσείς, έτσι, ξέρω, σκασμένος, πώς το λέτε. Χολοσκασμένος. Είμαστε very, πώς το λέτε εδώ εσείς, χολοσκασμένες. Ναι, χολοσκασμία. Και έχουν πιάσει κάποιους, λέει, αστυνόμικο, αλλά είναι πολύ, ευτυχώς. Πώς είναι ενεργεία? 11, νομίζω περίπου, ναι. Δεν είναι πολύ. Πολύ είναι, ναι. 11 στελέχη. Και ευτυχώς είναι πολύ, δηλαδή. Ευτυχώς είναι πολύ, είναι ευχάριστο αυτό. Δεν ξέρω, καλά πάει η Ελλάδα. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Ελλάδα, μπράβο. Ελλάδα, είσαι έτοιμη. Όλα καλά, όλα καλά. Μπράβο. Λοιπόν, thank you, thank you from Monaco. Χαιρετισμούς σε όλους. Χαιρετισμούς ιδιαίτερα στο γιο της Μπάμπος. Να ξέρεις, δεν το έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά την Μπάμπο τη σκέφτομαι με πάρα πολύ αγάπη. Γεια σου, Τσολιά μου. Γεια σου, Μαναράκη. Κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά, μια χαρά. Λοιπόν, πήρα να δηλώσω ότι είμαι κατά φαντασίαν στο Χάτζα. Α, είσαι πλούσια, αλλά νιώθεις στο Χάτζα. Ναι, είμαι κατά φαντασίαν στο Χάτζα. Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί, με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Είμαι συμμορήτησα μίζερη και ήθελα να πω ότι κλαίω ψεύτικα γιατί πρέπει να πληρώσω τη ΔΕΗ και το κάνω έτσι απλά για να τραβώ την προσοχή. Να, τα κατάφερες, τα κατάφερες. Ναι, καλέ. Δεύτερον, να πω καλή επιτυχία στο γεωπονικό τη Άρτα. Που σήμερα ξεκινήσαμε εξεταστική. Δυνατά να πάμε καλά μέχρι το τέλος. Συγγνώμη, να συμπληρώσω ήθελα. Τι πράγμα. Ευχάριστα είναι και ότι βγήκε ο πρώτος Τραμπ, έτσι. Όπου μπορεί να φαίνεται διαβολικό αυτό που κάνει, αλλά το κάνει για καλό. Συνάντηση που είχα με τον πρόεδρο, ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά γίνεται για καλό. Είναι ευχάριστο αυτό. Αυτό είναι ευχάριστο. Αυτό είναι ευχάριστο. Περιμένω πώς και πώς το βαλάντι στην ορκομοσία. Trump forever. Όλα. Εγώ περιμένω πώς και πώς το Musk, τον Elon Musk, να σώσει και την Ελλάδα. Αυτό ναι. Να ναι, μας πει ποιο να ψηφίσουμε, τι να κάνουμε. Έλα. Έλα. Σε συνδέω με Κάιρο, με τον Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας από το Κάιρο. Εδώ και χρόνια ζει στην Αθήνα. Ναι, πες μου, πούντος. Τι κάνει. Αχιλλέα. Σε ένα υπόγειο σκοτεινό, γωνιακό, κάπου στη Σύνα. Σε είδα στον Έθιμο, είσαι ωραίος. Σ' άρεσα. Ναι, φοβερός, φοβερός. Α, ωραία. Αυτά. Αυτό ήτανε. Θα τα πούμε. Να ξανάρθεις. Ποιος ήσουν, α? Ο Αχιλλέας. Ο πιωμένος αυτός. Όχι, εγώ δεν πίνω. Α, λέω, δεν ήσουν αυτός με το μακρύ μαλλί το πιωμένο. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Έλα, τι γίνεται. Καλά. Να σου πω, μια παράκληση μόνο. Ναι. Αυτό το sound plan δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξει ποτέ. Ξέρω εγώ. Τι να σου πω, έχουμε κάτι σκιτζίδες, ξέρω εγώ. Οι καλοί δουλεύανε. Με αυτούς που έχουμε, αυτά έχουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Μάλλον όχι. Γιατί έχω ένα παλιό υπολογιστή και μόνο μου βγήκε πιάνω καλά. Έχουμε και παλού. Έχουμε στο YouTube, έχουμε στο Spotify. Ναι. Έχει δοκιμάσει να μα ακούσει από το ραδιόφωνο. Από το ραδιόφωνο εργάζομαι. Σε ακούω την επόμενη μέρα μετά. Δεν πάω. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, την Κυριακή θα σε δω από κοντά, έτσι. Στη Λάρισα? Ναι, βέβαια. Άντε, σε περιμένω στη Λάρισα. Το Σάββατο είμαστε Θεσσαλονίκη, Κυριακή Λάρισα. Γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να βγω αύριο στα παραπολιτικά? Δεν πάω να βγείτε όπου θέλετε, τι με νοιάζει εμένα, βγείτε. Ωραίος είστε. Ρωτάω τι ώρα να πάρω τηλέφωνο. Τώρα, καλά πήρατε. Ναι, αλλά δεν μπορώ, δεν είμαι έτοιμος τώρα να ψάλω το δεκάψαλμο. Θέλω να συγκεντρώσετε. Άμα είναι να ψάλετε, πάρτε σε κανένα δεκάλεπτο. Να συγκεντρώσετε τη σκέψη μου, αύριο μπορώ να βγω. Συγκεντρώστε τη αύριο και πάρτε αύριο, τέτοια ώρα. Τέτοια ώρα, εντάξει. Είμαι χαρούμενος, είμαι χαρούμενος. Έρχεται η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ο φιλικός Τραμπ το 2027 στην Ελλάδα. Καλό είναι λοιπόν η αριστερή να αρχίσει να το χωνεύεται. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. We will drill, baby, drill. Έτσι να έρθει λίγο μουσική και ατμόσφαιρα Ουάσιγκτον στους δέκτες μας. Όπως λέμε, είναι εδώ από τη χθεσινή τελετή και γιατί το ακούσαμε δεύτερη φορά, γιατί έτσι ξεκινήσαμε. Για να πάρουμε γραμμή και παράδειγμα, γιατί σε λίγες μέρες θα έχουμε και εμείς τελετή ενθρόνησης του νέου Προέδρου. Οπότε θα μπορεί να γίνει κάπως έτσι και η τελετή του υποδοχής, ορκομοσίας του κυρίου Τασούλα, μόνο που αντί για αυτά το εμβατήριο που έπαιξε εδώ το αμερικανικό, εμείς μπορούμε να παίξουμε κλαρίνα, να μπαίνει μέσα έτσι, αργά κλαρίνα όμως, όχι γρήγορο, να δίνει ένα βηματισμό επιβλητικό, στιβαρό, σταθερό, να μπαίνει ο Τασούλας με τον Μητσοτάκη, ποιος άλλος θα είναι εκεί κάτι γραμματής της Βουλής, να μπει μέσα, να ορκιστεί και μετά να αντί για baby drill baby, να πει baby τυρόγαλο baby, γιατί εμείς τι άλλο να βγάλουμε, τυρόγαλο, μαζί με το κλαρίνο, όλο μαζί αυτό θα μπορούσε να είναι μια πρόταση, ιδέα ρίχνω, δεν ξέρω αν μάλλον θα απορριφθεί, γιατί υπάρχει μια μιζέρια στον τόπο και όλοι κρύβονται πίσω από τα κλισέ. Όμως εδώ η καινοτόμα πρόταση μόλις κατατέθηκε, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Τελείας αυτά, γιατί στην υπόθεση του εγκλήματος των Ντεμπών υπάρχουν εξελίξεις συνεχώς και βγαίνουν και από το δικαστήριο, από τους δικαστές που ερευνούν, αλλά και από τους δικηγόρους και τους εμπειρογνώμονες κυρίως και τους συγγενείς, γιατί αυτοί κινούν όλη την υπόθεση. Βγαίνουν πολλά στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν τους αρχικούς φόβους και συνωμοσίες, όπως τις λέγαν όλοι οι κυβερνητικοί. Υπάρχει ένα πολύ σκληρό και δύσκολο ηχητικό, δεν θα το παίξουμε. Είναι από το 112 που ακούγονται οι φωνές παιδιών που είναι μέσα, φοιτητών, προσπαθούν να συνομιλήσουν με το 112. Νομίζω μια κοριτσίστικη φωνή που ακούγεται είναι η κόρη της Καριστιανού, η Μάρθη, που φωνάζουν ότι ελάτε, εν πάση περιπτώσει είχε ένα διάλογο κάπως, έναν υποτυπώδη διάλογο, δεν μπορούσαν όσοι ήταν στο τρένο να μιλήσουν κανονικά και καθαρά, με τον υπεύθυνο του 112. Το προσπερνάμε αυτό, θα σταθούμε στα νέα στοιχεία που έχουν βγει και αποδεικνύουν ότι όντως μετέφερε η αμαξοστοιχεία αυτή υλικό επικίνδυνο που δεν πρέπει να μεταφέρεται από τις γραμμές του τρένου έτσι λαθρέα όπως μεταφερότανε για να γίνονται business εδώ στην Αθήνα και παντού στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε τον Χρήστο Κωνσταντινίδη, έχει χάσει στο έγκλημα των Τεμπών τη σύζυγό του Βασιλική Χλωρού. Αυτό που κατατέθηκε την Παρασκευή πέρα από το πόρισμα του κυρίου της ομάδος του κυρίου Κοποτσάκη είναι τρεις πολύ δυνατές τεχνικές πραγματογνωμοσύνες από τρεις χημικούς μηχανικούς επιστήμονες, οι οποίοι και οι τρεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν από το χημείο του κράτους, δηλαδή αυτά που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία, με διαφορετικό τρόπο καταδεικνύουν το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή ότι στο σημείο την ώρα της σύγκρουσης υπήρχαν πάνω από 10 τόνους αρωματική υδρογονάνθρακες. Και η ομάδα του κυρίου Κοκοτζάκη με το πόρισμα που κατέθεσε εμπεριστατώνει τα στοιχεία, ταυτοποιεί το ηχητικό με το βιτοσκοπικό υλικό και τελικά αποδεικνύεται ότι οι άνθρωποι καήκαν σε δεύτερο χρόνο. Τραγική είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Αυτό όμως που σαν συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε είναι ότι πρέπει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο πλέον σε εμπρισμό, εδώ που τα λέμε εδώ και πολλούς μήνες πριν. Και παρόλα αυτά, δυστυχώς κάποιοι σοφά σκεφτόμενοι που όπως τους βόλευε μας λέγανε συνωμοσιολόγους και ότι αυτά δεν συμβαίνουν και ότι υπάρχει μόνο έλλειψη σιλικόνης που έχει κάνει αυτό το φαινόμενο. Τρεις επιπλέον ειδικοί βεβαιώνουν αυτό ακριβώς, συν τους εμπειρογνώμονες, όλοι λένε ότι μετέφερε το τρένο έφλεκτο υλικό. Δεν θα τους πιστέψουμε, γιατί εμείς πιστεύουμε τον έναν. Ξέρετε, υπάρχει μια παραφιλολογία για το εμπορικό τρένο. Παρότι έχω μια πρώτη απάντηση με βάση τις δικές μας έρευνες, θα ήθελα να το κάνω το ερώτημα. Τι περιείχε το εμπορικό τρένο, δηλαδή η μεγάλη φωτιά είχε σχέση με την ουσία, με τα υλικά που μετέφερε? Καμία. Το γνωρίζουμε αυτό πια με βεβαιότητα. Γνωρίζουμε ακριβώς τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα έφλεκτο. Άρα σε αυτό θέλω να το απαντήσω κατηγορηματικά, γιατί ξέρετε, όχι μόνο στη χώρα μας πια. Παντού ευδοκιμούν οι θεωρίες συνωμοσίας. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Το λένε και οι σιδηροδρομικοί, αλλά ήθελα να το βεβαιώσετε κι εσείς. Το ύποπτο εδώ, επειδή μιλάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην περίφημη συνέντευξη στο Σταύρο Θεοδωράκη τότε. Το ύποπτο εδώ είναι που ο Πρωθυπουργός της χώρας, πολύ πριν βγουν οι ειδικοί, οι εμπειρογνώμονες, βγαίνει και λέει ότι καμία απολύτως πιθανότητα δεν μετέφερε έφλεκτο υλικό. Στοιχειώδης νοημοσύνη και πολιτική προστασία του ιδίου. Υπαγορεύει και λέει ότι πες το αυτό, το λες αυτό, αλλά το λες σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το λες με άλλο τρόπο. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία και από τα που έχουμε, η δικαιοσύνη θα δείξει κτλ. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να έχει, μάλλον δεν πρέπει να είχε. Η σιγουριά του, το πόσο κάθετος είναι, δημιουργεί αυτές τις εντυπώσεις που έχουμε όλοι από την πρώτη μέρα, περί συγκάλυψης, με κεφαλαία πια γράμματα, κανονικά, και μένουν στο κενό. Αυτή η δήλωση εδώ περί έφλεκτου και οι άλλες δηλώσεις που είχε κάνει για θεωρίες συνωμοσίας. Στα ερωτήματα για το θέμα των Τεμπών, ακόμα και ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας υποπτεύονται ότι επιχειρείται συγκάλυψη. Να σας ρωτήσω εγώ λοιπόν, να συγκαλύψουμε τι? Στο ερώτημα αυτό δεν παίρνουμε απάντηση. Σας ρωτώ, να συγκαλύψουμε τι ακριβώς? Τι? Ότι υπήρχε δήθεν το τρένο μετέφερε ξυλόλιο. Εκρηκτικά. Θα σας πω ένα λάθος το οποίο έγινε. Δεν απαντήσαμε με πιστικότητα στις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας που διακινήθηκαν. Το αφήσαμε. Από την αρχή. Βεβαίως. Και ρίζωσαν όλα αυτά. Το μπάζωμα, τα εκρηκτικά, το ξυλόλιο, όλα αυτά τα οποία αναπαράγονται σήμερα, προσέξτε, από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης σε άρθρο του, σε πλήρη στον ισόπεδο τον κύριο Βελόπουλο. Αυτοί τα λένε. Αυτοί τα λένε αυτά. Λοιπόν, βεβαίως, εκεί πραγματικά κάνω και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και λέω έπρεπε να είχαμε απαντήσει με μεγαλύτερη πιστικότητα, διότι προφανώς δεν πείσαμε τον κόσμο ότι όλα αυτά είναι τερατουργίες. Έτσι λοιπόν μένει στην ιστορία ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το έγκλημα των Τεμπών που έκατσε στη βάρδια του, όπως λένε συνήθως όλοι αυτοί, ως ο Πρωθυπουργός που εντοπίζει ένα λάθος και έχει κάνει αυτοκριτική γι' αυτό. Και ποιο είναι το λάθος? Η επικοινωνία. ότι δεν επικοινώνησαν από την αρχή αυτά που θέλαν να επικοινωνήσουν για να μην κυριαρχήσει η αλήθεια και η άποψη των συγγενών και σχεδόν του συνόλου, του συντριπτικού συνόλου του ελληνικού, της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού που δεν έχει πιστέψει ούτε μία στιγμή αυτά που λένε οι υπουργοί, βουλευτές και ο ίδιος εδώ και πιστεύει τους συγγενείς και τους εμπειρογνώμονες όπως πραγματικά πρέπει να γίνει. Επομένου και στη δικαιοσύνη τώρα να δούμε αν θα σταθεί τουλάχιστον σε αυτή την περίπτωση στο ύψος της περίστασης ώστε να βγάλει τη σωστή απόφαση. Περιμένουμε με αγωνία, υποτίθεται θα είχαν ξεκινήσει αλλά πάνε με πολύ αργούς ρυθμούς και εδώ παρά τις διαβεβαιώσεις. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Έλα μωρή λουλού να πούμε. Τι κάνουμε για να σε πιάσουμε ρε. Θαύματα γάμο το. Έλα μωρέ σικά τι έκανες. Έμαθα έσχισε στην Κρήτη μου μάγκη ε. Έσχισε δεν ήσουν να σε σκίσω και σε ένα λίγο. Άρχω τώρα γιατί δεν πρόλαβα τις πρώτες παραστάσεις τώρα από τις 18-19. Πότε ξεκινάμε Σταυρό του Νότου. Σταυρό του Νότου ξεκινάμε 19 Φλεβάρι. Ω και θα έχουμε λέγει ωραία και ένα που δεν θα μας το πεις να μας το κρατάς για έκπληξη. Όχι μωρέ θα τα πω όλα. Θα τα πω. Έλα να σε ρωτήσω τώρα κάτι ρε φίλε. Αυτό που δεν είχα πει στην πρεμιέρα είναι η Κατερίνα Βρανά. Αυτό που δεν είχες πει. Ωραίος ο παίκτης. Νομίζω, δεν ξέρω αν είχα κρύψει κάτι άλλο. Γενικώς είμαι κρυψίνος. Ναι, ρε, είσαι τέτοιο μου. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ρε φίλε. Λύσε μου μια απορία. Όλοι αυτοί οι ουφολόγοι τύπου Μαρκόνι και τέτοια, γιατί βλέπω και κάτι ντοκιμαντέρια εκεί στο National Geographic και αυτά, ισχυρίζονται ότι αυτοί οι εξωγήινοι έχουν την τεχνολογία να έρθουν μέχρι εδώ, αλλά μόλις έρθουν εδώ, εμείς οι μαλάκες που δεν μπορούμε για να στείλουμε ένα δορυφόρο έξω από την ατμόσφαιρα πρέπει να κάψουμε δεν ξέρω πόσους τόνους κάψιμα, τους τσακώνουμε, τους κρύβουμε και τους κάνουμε ό,τι θέλουμε, έτσι. Αυτό ισχυρίζονται. Ναι. Λύσε μου την απορία, ρε φίλε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να πούμε. Σε παρακαλώ, θα σκάσω. Πες του Μαρκό, ρώτησε τον συγκεκριμένα. Να μας πει, πρέπει να απαντήσει ο Μαρκόνι, φίλε. Δεν γίνεται. Να πάρει θέση. Γνώσεστε τη αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Το Ευαγγέλιο λοιπόν να διδάξει τώρα εκεί πήγαμε. Τους εξωγήινους για να μην αυτοί που ξέρουν που ακούγαν το Σαντορίνι Παύλο, τους λέγω δούλε πονηρέ και οκνηρέ. Τα ξέρεις και δεν μιλάς. Είσαι σαν το δούλο τον πονηρό και με τη θρησκεία. Η θρησκεία να ενημερώσει για τους εξωγήινους. Είδατε τα το γύρισες, είδες δεν είδες προκοπή και το γύρισες τώρα στη θρησκεία. Τι να κάνεις. Ναι, πρώτα και τα κόμματα κάνουν και τα λούφα και παραλλαγή κάνουν τα κόμματα. Άσε δεν με τώρα. Για τα ντρόν τη Αμερική. Καμιά συζήτηση δεν βλέπω ούτε στα chat που βλέπω εκεί στα TikTok και τα αυτά, τίποτα. Γεια σου Αποστόλη μου, Κατηλένα από Χανιά. Ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την παράσταση που παρακολούθησα στα Χανιά την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι. Θέλω να δηλώσω ότι θεωρώ πολύ έντιμο το γεγονός ότι η παράσταση κράτησε 2,5 ώρες από έναν άνθρωπο χωρίς να κάνει σχεδόν καθόλου κοιλιά πουθενά. Με συγκίνησε πάρα πολύ αυτό. Να σε ευχαριστήσω λοιπόν γι' αυτό και να πω και το αρνητικό που κράτησα από εκείνη τη βραδιά, ότι η απληστία του επιχειρηματία που είχε το μαγαζί που εμφανιστήκατε έκανε τους ανθρώπους να είναι μέσα εκεί σαρδελοποιημένοι, αλλά επειδή έχω ακούσει ότι και σε άλλες παραστάσεις που κάνεις σε άλλα μέρη της Ελλάδας που κατεβαίνεις κάτω και μιλάς στον κόσμο, όπως προσπάθησες να κάνεις και στην παράσταση εκείνη, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσες ούτε εσύ να κινηθείς, ούτε εμείς να αναπνεύσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχω καλέσει στο γραφείο γνωριμιών. Ναι, ναι, εδώ είναι. Θέλετε να γνωριστούμε. Λοιπόν, καλησπέρα σας καταρχάς. Μου έδωσαν αυτό το τηλέφωνο. Μου είπαν ότι θα βρω αυτό που ψάχνω γενικότερα. Έχω κάνει μια δήλωση σχετικά με αυτό. Τι ψάχνετε γενικότερα. Κοιτάξτε να δείτε. Έχω, όπως είχα δηλώσει και άμα σας έχει πει ο κύριος Πετρόπουλος. Είστε ο κύριος Δημητρίου. Ναι. Από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, μου είχε πει ο κύριος Πετρόπουλος ότι να καλέσω σε εσά. Για να μου καθοδηγήσετε για την εγγραφή στο γραφείο γνωριμιών. Να σα καθοδηγήσω, τι θέλετε να γνωρίσετε. Λοιπόν, ενδιαφέρομαι για ηλικίες κυρίως άνω των 19. Ναι, φίλο. Γυναίκες, ναι. Γυναίκες. Non-binary. Τι εννοείται. Θα δείτε, εντάξει, τέλος πάντων, ναι. Και. Είναι γύρω στις ξανθές στο 1,65 άντε με 1,70 maximum. Όπω σα δώσει εσά τη δική. Τι θέλετε, μπασκετμπολίστρια. Εντάξει, εξαρτάται για την ηλικία μου και πολλά ζητάω δηλαδή. Ποια είναι η ηλικία σα. Είμαι στα 24. Καλά είναι. Το χέρι το ένα είναι πιο γυμνασμένο από το άλλο. Δεν σας κατάλαβα. Αν το ένα χέρι είναι πιο σφιχτό από το άλλο χέρι, ρωτάω. Για πιάστε να δείτε. Εντάξει, εγώ ασχολούμαι με τη γυμναστική όπως και να έχει. Και αλλά, στα δύο χέρια ή στο ένα χέρι λίγο παραπάνω. Λίγο ενδεχομένως, ναι, στο ένα. Μάλιστα. Okay. Ωραία, και αυτή είναι μια κατάσταση που σας κούρασε, βαρεθήκατε. Γιατί δεν συνεχίζετε αυτή τη γυμναστική που εκτονώνει κάπως. Κοιτάξτε να δείτε, το λόγο προγράμματος της δουλειάς δεν έχω πώς καταλαβαίνετε χρόνο και για σχέσεις και τα λοιπά. Γι' αυτό. Ούτε και για γυμναστική. Ναι, καλά, αυτή η τρίλεπτη λέω, δεν λέω κάτι σοβαρό. Γιατί τώρα φοβάμαι θα στεναχωρήσετε τα κορίτσια. Αν δεν έχετε και χρόνο και τα λοιπά, θα τα στεναχωρήσετε. Εγώ δεν δίνω. απορώ γιατί γελάσατε. Ήταν τόσο εμπνευσμένη αυτή η φάρσα. Γιατί σας έπιασε γέλιο. Ήταν πολύ εμπνευσμένη η Αποστόλη. Πάρα πολύ. Πότε θα τη λάρει η Αποστόλη, σε είχα πάρει και πριν λίγες μέρες. Την Κυριακή. Ωραία, θα έρθω από εκεί πέρα να σε δω. Την Κυριακή στη Λάρισα στο Σέρκους. Στο Σέρκους. Και πριν τη Λάρισα στο Μήλο στη Θεσσαλονίκη. Έγινε, έγινε. Το νου σας, γεια. Δεν άντεξε. Ο ακροατής το ξεκίνησε καλά, αλλά μετά το έρχνε σιγά σιγά, όπου λύγησε ώσπου. Λύγησε. Αύριο οδηγείται στο δικαστήριο ο Βασίλης Παρασκευόπουλος, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Γιατί? Γιατί πριν 4 χρόνια περίπου, 21 Σεπτέμβρη του 2020, σχεδόν 4 χρόνια και κάτι, οι μουσικοί τότε μέσα στην καραντίνα, αν θυμόσαστε, κάνανε συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, τηρώντας τα μέτρα προστασίας τα τότε, γιατί τους είχε αφήσει έξω η Μενδώνη και αν δεν κάνανε και αυτά δεν θα έπαιρναν τίποτα. Είχαν αποζημιωθεί όλοι εκτός από τους μουσικούς που περνούσαν πάρα πολύ δύσκολα, είχαν κλείσει τα πάντα. Συνειδητοποίησε η αστυνομία ότι είχε παρακολύσει την κυκλοφορία και τον οδηγεί αύριο στο δικαστήριο τον πρόεδρο του Πανελλήνου Μουσικού Συλλόγου. Έχει ξεσηκωθεί και ένα κύμα συμπαράστασης. Θα ακούσουμε τον Βασίλη Παρασκευόπουλο, έδωσε μια συνέντευξη στον 984. Αφορά μια περίοδο πολύ κρίσιμη και σημαντική για εμάς τους καλλιτέχνες. Πέρα από αυτό το υγειονομικό στοιχείο της πανδημίας, για μας σήμαινε τότε καταρρύση της ίδιας της δουλειάς. Υπήρχε μια κατάσταση, αν θυμάστε, και νομίζω θυμόνται και οι ακροατές, γιατί δεχτήκαμε τότε και μια τεράστια συμπαράσταση από τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού για τα αιτήματά μας. Βρεθήκαμε χωρίς δουλειά και χωρίς σχεδόν καμία οικονομική στήριξη. Η οικονομική στήριξη που κερδίσαμε, στο βαθμό που την κερδίσαμε, έγινε μέσα από μεγάλους πρωτόγνωρους αγώνες για το κλάδο μας, με συμμετοχή πολλών χιλιάδων καλλιτεχνών και εργαζομένων στο θέαμα ακρόαμα. Μέσα σε αυτές τις κινητοποίησεις ήταν και η συγκεκριμένη κινητοποίηση, μια μαζική κινητοποίηση σε μια περίοδο που είχαμε έξαρση κρουσμάτων, ειδικά μέτρα, δηλαδή τήρηση αποστάσεων, τα οποία μάλιστα και η αστυνομία μας ανήγγειλε και στη συγκεκριμένη συγκέντρωση από την αρχή της ότι πρέπει να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας, τις οποίες τηρήσαμε, το οποίο βέβαια μετά από λίγο διάστημα μας ζητήσανε να μην τις τηρήσουμε και να στριμωχτούμε σε ένα πεζοδρόμιο. Αυτή μας τη στάση σήμερα τιμωρείται ή διώκεται, να το πούμε έτσι, σωστότερα, διώκεται στο πρόσωπό μου ως πρόεδρος του Συλλόγου. Είναι ο νόμος που αφορά τον περιορισμό των διαδηλώσεων και ουσιαστικά δίνει την ευθύνη σε ένα πρόσωπο για το σύνολο της κινητοποίησης. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια ευθεία βολή στη δυνατότητα δράσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Γιατί καταλαβαίνετε, αν τα προεδρία διώκονται με αυτές τις ασήμαντες αφορμές, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δημιουργήσει μια επίθεση. Και να πω ότι ήδη εκδηλώνεται μια πάρα πολύ μεγάλη, και το θεωρούμε πάρα πολύ θετικό και νομίζουμε ότι είναι μια απάντηση αυτό, την προσπάθεια κυβέρνησης να προχωρήσει σε διώξεις συνδικαλιστών. Έχουμε, δηλαδή, ένα κείμενο υπογραφών, έχει μαζέψει εκατοντάδες υπογραφές μουσικών. Αντίστοιχα και στη σελίδα του Συλλόγου μας δημοσιεύονται πάρα πολλές δηλώσεις γνωστών και επώνυμων καλλιτεχνών που θεωρούν απαράδεκτη τη δίωξη. Και νομίζω ότι αυτό επεκτείνεται και είναι ένα ζήτημα που βέβαια έχει ανοίξει και δημιουργεί πραγματικά μια δυσφορία στους καλλιτέχνες που εκείνη την περίοδο δώσαμε ένα πολύ μεγάλο αγώνα και ξέρουμε πολύ καλά εμείς ίδιοι ότι χωρίς αυτόν δεν ξέρουμε πόσοι θα είχαμε παραμείνει σε αυτό το επάγγελμα. Βεβαίως και μετά τη συμμορία της μιζέριας που έχει καταγγείλει ο Άδωνης, πρέπει εδώ η συμμορία των καλλιτεχνών, γνωστή συμμορία, να απαταχθεί, οπότε μια ωραία ευκαιρία είναι όλο αυτό. Βρήκανε αφορμή από μια διαδήλωση μικρή που είχε γίνει τότε, γιατί τους τριμώξαν μετά στο πεζοδρόμιο, ότι και καλά παρακόλλησαν τη συγκοινωνία το Σεπτέμβρη του 20 και πάει 22 Γενάρη του 25 στο δικαστήριο πρόεδρος των μουσικών της Ελλάδας, που κάνουν και πολλές συγκεντρώσεις, δηλαδή από αυτά τα σωματεία που μας απασχολούν πολύ, τον οδηγούν κάτω προφανώς για παραδειγματισμό και των υπολείπων, αλλά ευτυχώς καταφέρουν όπως σε όλα τα πράγματα το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί κινητοποιούνται και άλλοι και υπάρχει και ένα κύμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Φτάσαμε στο τέλος, τρίτο μέρος του λαού, διαφημίσεις, Γιώργος Πιέρος μετά το μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σου, Αποστολή. Γεια. Κέρδισε καμιά πρόσκληση. Γιατί έδωσα καμιά πρόσκληση. Πλάκα κάνω, εγώ ακούω παλιά επεισόδια. Να σου δώσω πρόσκληση για προηγούμενες παραστάσεις τότε. Ναι, σε παρακαλώ, μπορεί. Ναι, με, για τις περσινές. Έλα, δεν θα είναι κανείς εκεί. Σημασία έχει να κερδίσεις, όχι τι θα δεις. Ζωστά, να πάρω την ατμόσφαιρα βασικά. Ναι, ναι. Να σου πω, ρε φίλε. Θέλω να δείξω δύο σημειάκια εκλογικά. Γιατί άκουσα το Θύμιο, εγώ είμαι σε παλιά επεισόδια Γενάρης Φλεβάρης του 24 περίπου. Σε κάποια φάση που είχε τεθεί το θέμα, σχολίαζε ο Θύμιος σε κάποια φάση που έλεγαν ότι η κατάληψη είναι παράνομη και τέτοια γύρω και ο Κούλης και έλεγε τέτοια. Και το αντιπαρέθεσε ότι οι σύλλογοι τέλος πάντων, οι γενικές συνελεύσεις βγάλανε πλειοψηφία όσον αφορά την κατάληψη. Και λέει ο Θύμιος, το έκανε αντιπαραβολή με το ναι, λες και εκείνη με το Ιδαπίτες, ξέρω εγώ, ότι και το ένα και το άλλο. Αυτό ρίχνει το επίπεδο. Και ρίχνει το επίπεδο και το κάνει μια έτσι ενδόμηχη σύγκριση με την ξεφτύλα των ανταπητών. Δεν θέλουμε να πέσουμε εκεί πέρα. Οι καταλήψεις και όλες οι γενικές συνελεύσεις των φοιτητών, όταν είχαν αποφασίσει να καταλάβουν τις σχολές, ήταν κανονικές εκλογές. Ήταν κανονική πλειοψηφία και όχι σαν των δεξιών. Και τις βουλευτικές ή τις δημοτικές εκλογές, πρόσφατα μου είχε πει μια γνωστή μου, η οποία είναι ιδιαίτερα δημάρχου, ότι πλέον δεν τα κοιτάνε τα αποτελέσματα όταν καταμετράτε μετά οι φορευτικές επιτροπές. Δεν τα πηγαίνουν από το Δήμο να πάει στην περιφέρεια να τσεκάρουν και μετά να πάνε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πλέον τα στέλνουν κατευθείαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι όσο λιγότερα μάτια βλέπουν τα αποτελέσματα και την καταμέτρηση των ψηφών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα για αυτούς μπορούν να βγάλουν. Δεν ξέρω αν γίνεται νοθεία, δεν λέω αυτό, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει πλέον νοθεία. Να το κρατήσουμε αυτό υπόψη μας και να μην έχουμε την αυταπάτη ότι το κλίμα δεν αντιστρέφεται. Δεν περιμένουμε τίποτα να αλλάξει από τις εκλογές, αλλά είναι ένα πολύ καλό δείγμα. Λατρεία. Έλα. Το λέω με. Ναι, ναι, κατάλαβα πώς το λες. Δεν κατάλαβα πώς το λες. ΣΥΡΙΖΑ ήσουν, πώς θα το πεις. Κατάλαβες, αφού είσαι αστέρι. Ότι είναι άλλο πράγμα την ξέραμε για τον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια που διεκδικούσε το χρήσμα. Τι έγινε τώρα. Δώσαμε από κεντρό πολιτισμό. Όχι άλλο, Άδωνη. Λίγο ακόμα. Τι λίγο ακόμα. Άδωνη. Λοιπόν, πήγε στην Άρτα στο νοσοκομείο, έτσι. Ναι. Έναν όσα έγιναν. Είναι πέντε. Πέντε. Μάλιστα. Οι οποίοι δεν βρίζουν. Λέω, παιδά μου, άσε αυτά τα κομμουνιστικά του. Λέω και παίρνουν τι έτοιμα στο νοσοκομείο. Την επόμενη μέρα ένα πεντάχρονο κοριτσάκι μεταφέρθηκε από το νοσοκομείο τη Άρτα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο του Ρίου και κατέληξε. Πέθανε. Α πάει να ρωτήσει του γονεί του παιδιού με ποιο κόμμα είναι και τι ψηφίζουν. Ή καλά, μην τα λε, μην βάζει ιδέα. Ικανό τον έχω. Να πάει να δούμε πώς θα τον υποδεχθούν. Mm. Και οι γονείς και η οικογένεια, οι ευρύτεροι και όλος ο κόσμος. Ας πάει να τους ρωτήσει. Είναι ανταρσία, είναι κομμουνιστές, είναι αναφάπητοι. Τι στον κόρακα είναι που χάσανε ένα πεντάχρονο παιδάκι. Να σου πω κάτι, μπορείς να πιάσεις τα μπελερίνια σου λίγο. Πιασμένα τα έχω όλη την ώρα το σου μιλάω. Μπράβο, λοιπόν, άκουσε. Εγώ δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο στην εκπομπή γιατί βγήκε η δασκαλίτσα και με είπε ούφο. Εγώ σου λέω, τελευταία φορά που παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή. Τέλος, δεν θα ανεχτώ τέτοια πράγματα. Τόσο εύκολο ήταν. Έπρεπε να σου το έχω πει εδώ και 10 χρόνια. Έλα, πώς το λέω, πώς είσαι καλά. Καλά, καλά. Μπράβο. Σήμερα απόλαυσα το Μαρκόνι πάλι, αλλά πάλι δεν ακούμε τη Λουκά. Τι γίνεται με τη Λουκά? Λες να έγινε τίποτα? Ναι, δεν ακούγεται πάλι. Πήγε στο Κασελάκι, σε σένα δεν έρχεται. Γιατί? Και όντεψε γιατί την πάω μονότερμα, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Τώρα, εντάξει. Ελπίζω μη συνέβη το αναπάντεχο. Ποιο αναπάντεχο? Τώρα φαντάζεσαι. Α, ελπίζω κι εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αφιέρωση που κάνατε την Παρασκευή. Τι αφιέρωση κάναμε? Πάρα πολύ. Αυτή την αφιέρωση που είχα κάνει εγώ για το λαό με το Γιάννη Ρίξο που είχε μελοποιηθεί αυτό. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει, ακούει κι όσα του λες τα παίρνει κομπολόγια. Κάτω, κάτω γράμμα το σπίτι σας, κάτω να αναπνεύσουμε. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα ναι.